Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 29 listopada, jest 21. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Pierwsza licytacja pamiątek przyjaciół Trójki, ta już jutro. Wypadek z udziałem samochodu CBŚP na placu Zawiszy w Warszawie. Dwaj funkcjonariusze trafili do szpitala. Zarząd Krajowy Nowoczesnej ma jutro wykluczyć z partii Piotra Misiłę. Trójka pomaga dzieciom z Mariupola na Ukrainie. Jutro rozpoczniemy pierwszą licytację pamiątek podarowanych przez przyjaciół Trójki na potrzeby akcji Święta Bez Granic. Start o 16:00, prowadzący Kuba Strzyczkowski. Mamy dla Państwa zestaw płyt z autografem Jean-Michela Jarre'a. Niesamowity krzyż wykonany przez Korę, Olgę Jackowską. Mamy obraz Piotra Czajkowskiego. Już kiedyś sprzedawałem obraz tego artysty i wynik był fantastyczny. Mamy filiżankę i stronę scenariusza od Krzysztofa Zanussiego. No i mamy oryginalne wydania winyli. To dla wielu może być miłe wspomnienie z filmów o panu Kleksie. No i mamy statuetkę Srebrne Usta 2017 od Witolda Waszczykowskiego. Dochód z tej i kolejnych aukcji organizowanych przez Trójkę wspólnie z Fundacją Świętego Mikołaja zostanie przeznaczony na pomoc dzieciom z Mariupola na Ukrainie, dodaje wiceprezes Fundacji Świętego Mikołaja Joanna Paciorek. To jest szare, ponure, zaniedbane miasto, w którym cały czas słychać odgłosy frontu, który jest 10 kilometrów dalej. I chcemy po prostu pomóc dzieciom, szczególnie dzieciom z rodzin wewnętrznie przesiedlonych, bo to do tego miasta właśnie z tysiące rodzin uciekło ze wschodniej Ukrainy. I po prostu chcemy pomóc tym rodzinom, tym dzieciom, które tam w tym Mariupolu są. Blisko 4 lata temu na jedną z dzielnic Mariupola spadły pociski z wyrzutni rakietowej typu Grad, zabijając 30 osób cywilnych i raniąc prawie 100. Było częścią ofensywy prowadzonej przez prorosyjskich rebeliantów we wschodniej Ukrainie. Atak spotkał się z oburzeniem i słowami potępienia Unii Europejskiej, NATO, OBWE i USA. Ponadto prezydent Ukrainy uznał go za zbrodnię podlegającą Trybunałowi w Hadze. Wypadek z udziałem nieoznakowanego samochodu CBŚP na placu Zawiszy w Warszawie. Dwaj funkcjonariusze trafili do szpitala, a z informacji stołecznej komendy wynika, że auto policyjne jechało na sygnale, zderzyło się z osobowym Volvo. Trwa ustalanie przyczyn wypadku. W kalendarzu Dzień Podchorążego hołd powstańcom oddali na dziedzińcu Belwederu przedstawiciele władz i wojskowi. Przy okazji uroczystości prezydent Andrzej Duda wręczył nominacje generalskie pułkownikom Tadeuszowi Szczurkowi i Tomaszowi Szubrychtowi. Dla uczczenia pamięci podchorążych poległych w służbie ojczyzny, salwa honorowa! Mianowani zostają pułkownik Tadeusz Stanisław Szczurek, komandor Tomasz Ryszard Szubrycht. Życzę, byście nadal coraz lepiej, mając coraz większe możliwości, realizowali tą wielką misję budowania dobrze przygotowanych, dobrze wyszkolonych struktur i sił lądowych, i sił powietrznych, i marynarki wojennej. Święto, przypomnijmy, upamiętnia wydarzenia z 29 listopada 1830 roku, kiedy to podoficerowie Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie rozpoczęli atak na Belweder, wtedy siedzibę rosyjskiego dowódcy. Jutro Zarząd Krajowy Nowoczesnej ma wykluczyć posła Piotra Misiłę z partii, dowiedziała się Polska Agencja Prasowa. Dziś w klubie rozmawiano blisko 6 godzin. Po 2 godzinach spotkanie opuścił poseł Misiło. Miał recenzować działania przewodniczącej Katarzyny Lubnauer i sekretarza generalnego Adama Szłapki. Godzinne wystąpienie Piotra przerwała pani Lubnauer, mówiąc, że Piotr nie może brać udziału w posiedzeniu klubu, bo zarząd wyrzucił go z partii w SMS-owym głosowaniu. Tak relacjonował jeden z posłów. Z decyzją miała się nie zgodzić większość posłów, oceniając działania Lubnauer jako, tu cytat, skandal i putinowskie metody. W związku ze sprzeciwem posłów przewodnicząca wycofała się z decyzji, tak powiedział polityk, wtedy Piotr Misiło opuścił posiedzenie klubu. W poniedziałek Lubnauer poinformowała o zawieszeniu Misiły w prawach członka Nowoczesnej. Decyzja miała związek z wywiadem, którego Misiło udzielił Rzeczpospolitej. Poseł ocenił w nim m.in., że Lubnauer jako szefowej partii zabrakło doświadczenia, a Nowoczesna znalazła się w kryzysie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. Reprezentacja Polski koszykarzy gra w eliminacjach Mistrzostw Świata. Polacy, którzy jak dotąd 4 mecze wygrali i 4 przegrali, grają z Holandią i prowadzą 53-33. Biało-czerwoni zajmują 3. miejsce w grupie, a to właśnie pierwsza trójka wywalczy awans na koszykarski mundial. Pozostajemy pod koszem. Koszykarki Wisły Kampa Kraków pojechały do Rosji i tam wygrały 76-55 z Inwientą Kursk. Krakowianki, będąc liderem, są coraz bliżej wygrania swojej grupy rozgrywek Eurocup. W tych samych rozgrywkach w grupie B prowadzi Energa Toruń, która też rozprawiła się dzisiaj z Rosjankami z MBA Moskwa. Wynik 95-86. Gorsze nie chciały być zawodniczki Enei Gorzów Wielkopolski, które w polskim meczu pokonało 81-78 Artego Bydgoszcz. Gorzowianki są na 2. miejscu, a bydgoszczanki na 3. miejscu w tabeli. Prowadzi Spartak Moskwa. W klubowych mistrzostwach świata grają oczywiście siatkarze. PGS Skra Bełchatów już wczoraj pożegnała się z półfinałem. W najlepszej czwórce jest za to Asseco Resovia, która dziś jednak przegrała z Diatek Trentino 0-3. Rzeszowianie wchodzą z 2. miejsca, a w półfinale zagrają z Kucine Luba Civitanowa. W piłkarskiej Lidze Europy pewne awansu są drużyny Arsenalu Londyn i Sportingu Lizbona, które dziś nie dały szans rywalom. W meczu rozgrywanym w Kijowie Arsenal wygrał z Worską Połtawą 3-0, a Sporting pokonał na wyjeździe 6-1 Karabach Agdam. Całe spotkanie w drużynie z Azerbejdżanu rozegrał Jakub Rzeźniczak. Miło tego wieczoru nie będzie wspominał. Duży krok w stronę awansu postawili piłkarze AC Milan. Wygrali 5-2 z dobrze znanym polskim kibicom luksemburskim Didier Lange. Dynamo Kijów z Tomaszem Kędziorą w składzie przypieczętowało awans wyjazdową wygraną z Astaną. Było 1-0. Awans może świętować także Zenit Sankt Petersburg po zwycięstwie 1-0 z FC Kopenhagą. Pewne gry w pucharach na wiosnę jest Dynamo Zagrzeb, dziś tylko remis Fenerbahce Stambuł, a pod koniec spotkania na boisku pojawił się Damian Kądzior. Mroźno, zwłaszcza w górach, w Karpatach lokalnie do minus 19 stopni, poza tym regionem od minus 10, minus 7 w województwach wschodnich, około minus 6 stopni w centrum, do minus 1 na zachodzie i plus 2 na zachodnim wybrzeżu. Na krańcach północno-zachodnich i zachodnich nad ranem słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem, możliwe też marznące opady powodujące gołoleć. Piątek słoneczny, choć więcej chmur będzie na zachodzie, tam najcieplej 3 stopnie, a poza tym od minus 6, minus 4 na wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat do minus 2 stopni w centrum. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co roku w Polsce z powodu chorób nowotworowych umiera około 100 tysięcy osób. Profilaktyka i wczesne wykrycie choroby mogą przyczynić się do zmniejszenia tej liczby. W Trójce będziemy Państwa informować o tym, jak i kiedy się badać oraz gdzie i do kogo udać się po pomoc w razie zachorowania. W sobotę o 7.40 w cyklu Na Zdrowie w audycji Zapraszamy na Weekend. Do usłyszenia. Audycja zrealizowana w ramach zadania Promocja zdrowia i profilaktyka nowotworów Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych sfinansowanego ze środków Ministra Zdrowia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara! A co tu tak mokro? Nie no, mówiłam ci, że pralka przecieka, weź kup nową, to będzie sucho. Ta kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Włączamy niskie ceny, Media Expert. 27. Wrocławskie Targi Dobrych Książek. Już od 29 listopada w Hali Stulecia. Najlepsze wydawnictwa z całej Polski. Gość honorowy Węgry. Spotkania z autorami, premiery książek, a także wieczorny cykl spotkań z laureatami nagród literackich w klubie Proza. Dodatkowo Targi Wszystkiego Dobrego. Od 29 listopada do 2 grudnia. Wstęp wolny. Więcej na www.domliteratury.wroc.pl. Poleca Radio Wrocław oraz Radiowa Dwójka i Trójka. Program Trzeci Polskiej Radia. Skąd Józef Piłsudski powrócił do Warszawy 10 listopada 1918 roku? Co to jest piropiktura i kto ją wynalazł? 100 pytań na 100 lat odzyskania niepodległości. Wielki test wiedzy o Polsce i niepodległości. Tylko na niepodległa.polskieradio.pl. Dla pani najlepszy kawałek. Jeśli szuka pan najlepszej oferty. Jakość najlepsza. Mamy najlepsze promocje. It's Christmas. Przed świętami w każdej firmie robi się gorąco. Przedsiębiorcy stają na głowie, żeby dać klientom wszystko, czego ci sobie życzą. Dlatego w Orange dla firm wraz z życzeniami najlepszego dajemy przedsiębiorcom Samsung Galaxy S8 w najlepszej cenie na rynku. Za 23 zł plus VAT miesięcznie. Cena smartfona w multipaku XXL przy umowie na 36 miesięcy. Na dzień 9 listopada. Zapraszamy do salonów. Bliżej tego, co ważne dla ciebie. Orange. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugalski. Klub Trójki. Najpierw przeprosiny, przepraszam za zatkany nos, ale jakoś może się uda. I powitanie. Bardzo nam miło dzisiaj powitać w klubie Trójki Daniela Hunzikera. Dzień dobry. Guten Abend. Który jest Szwajcarem, jest wybitnym nauczycielem, innowatorem edukacji i napisał teraz książkę, znaczy no, książka trochę wcześniej, ale po polsku mamy jej polskie tłumaczenie, Kompetencje bez tajemnic. I będziemy rozmawiali o kompetencjach, ale nie tylko, w ogóle o szkole. Jak ona, właśnie teraz intencja tego programu, jak ona podcina skrzydła naszym dzieciom, prawda? Tak bywa. No i tą intencją jest to, żeby może jednak nie podcinała. I być może ten pomysł, który pan ma i który pan opisuje w swojej książce, właśnie idzie ku dobremu. No a to jest to, co słyszymy w podkładzie i zaraz usłyszymy więcej, to jest Little Wing Hendrixa w wykonaniu tria Artura Dudkiewicza, więc skrzydła. A naszą rozmowę tłumaczy pan Witold Milczarek. Bardzo mi miło. No, posłuchajmy chwilę. Czyli skrzydełko Hendrixa. Jest z nami Daniel Hunziker, przypominam, pedagog, innowator edukacji, autor książki Kompetencje bez tajemnic. Książkę tę otrzymujemy w przekładzie Małgorzaty Guzowskiej. Zacznę od cytatu. Dziecko niekoniecznie musi dostawać to, czego chce, ale w szkole musi bezwzględnie dostać to, czego potrzebuje. No i dowiadujemy się, że potrzebuje zadań, wzorców i wspólnoty. No to może zaraz do tego wrócimy, ale może w takim razie zadanie dla pana. Po co jest szkoła? Ich glaube, die Schule hat eine vielseitige Aufgabe. Sie hat einerseits die Aufgabe, kindgerecht zu sein, weil sie für die Kinder da ist. Sie hat die Aufgabe, Jeżeli chodzi o szkołę, szkoła ma oczywiście wielowarstwowe zadanie. Przede wszystkim szkoła musi być dla dzieci, głównie właśnie dla nich. Po drugie musi ona uczyć zgodnie z możliwościami rozwojowymi danego dziecka, bo każde jest inne. A po trzecie szkoła jest pewnego rodzaju odbiciem społeczeństwa i tak też powinno być postrzegana. Na razie to bardzo ogólnie. To może trochę bardziej konkretnie na przykładzie. Pańska książka dotyczy kompetencji i edukacji w tym duchu prowadzonej. To może o tym zaraz porozmawiamy. Ale ja sięgam do tych kompetencji. Tutaj pan przedstawia atlas kompetencji. Jest ich 64. I właściwie, tak mi się wydaje, że tak jak widzimy szkołę mniej więcej, to te kompetencje, które się do tego odnoszą, do takiego naszego oglądu szkoły tradycyjnego, no to są może dwie, a może trzy w tym atlasie. Na przykład wykształcenie ogólne, wiedza merytoryczna, no jeszcze może tak ze dwa by się znalazło takie punkty, a pozostałych 60 to są zupełnie jakieś inne rzeczy. Więc my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że szkoła daje wiedzę merytoryczną i wiedzę ogólną, a tutaj te dwa punkty są no, w takiej wielkiej mniejszości. No dlaczego? Ich glaube, weil es nicht mehr genügt in der heutigen Zeit, dass man nur Wissen erwirbt. Wissen ist... Myślę, że to wynika z prostego przykładu. Obecnie nie wystarczy po prostu przyswoić sobie wiedzę. Zresztą teraz wiedza jest obecna wszędzie. Teraz wiedzę możemy pozyskać przeglądając informacje na naszym smartfonie czy też w internecie. Odchodzimy już od tego modelu, który był w przyszłości, że tylko jedna osoba jest tą, która ma wiedzę i tą wiedzą się dzieli. Teraz sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Zresztą w obecnym świecie, który musi się zmagać z szeregiem problemów, czy to z problemami finansowymi, z problemami wynikającymi z napływem uchodźców, z migracji, czy też problemy też są przecież ekologiczne i natury klimatycznej. To są problemy, z którymi musi borykać się świat i potrzeba czegoś więcej niż tylko wiedzy. Potrzeba czegoś zdecydowanie więcej, takich umiejętności jak na przykład zdolność do pracy w zespole albo umiejętność zrozumienia drugiej osoby, ewentualnie też ciekawość i wola, aby odkrywać coś nowego. To są wszystko cechy, których trzeba się nauczyć, które trzeba mieć, których kiedyś może nie uczono w szkole, a teraz są one jak najbardziej potrzebne. Ein höheres Gewicht haben. Ich glaube auch, dass solche nichtfachlichen Kompetenzen auch früher nicht schon wichtig waren, aber die Schule hatte wie zu wenig einen Fokus auf diese nichtfachlichen Kompetenzen, aus dem Grund, weil sie oft schwer messbar sind. Man kann deshalb schwer Noten daraus machen, aber das heißt nicht minder, dass die besonders wichtig sind. Ich mache ein Beispiel dazu. Ich glaube, eine der wichtigsten Kompetenzen für Lehrpersonen, das wäre, dass die Humor haben, dass sie auch mal über sich selber lachen können, auch dass die offen sind für Neues. Myślę, że te tak zwane nienaukowe kompetencje są również bardzo istotne i zawsze były bardzo istotne, ale niestety szkoła nigdy się na nich nie skupiała, a to z tego prostego powodu, że po prostu trudno je zmierzyć, trudno wystawić za to ocenę. Podam prosty przykład. Myślę, że obecnie nauczyciele i osoby ubiegające się o zawód nauczyciela przede wszystkim powinny posiadać poczucie humoru. Powinny być w stanie śmiać się z siebie, mieć do siebie dystans, ale też być otwartym na rzeczy nowe. No i tu pojawia się problem, no bo trudno w rozmowie o pracę, o posadę nauczyciela zmierzyć to, w pewien sposób wystawić jakąś ocenę. Jest to niemożliwe. Ale są to cechy, które są jak najbardziej potrzebne, które będą też sprzyjały procesowi nauczania. Że nie jest takie, że sami się dowiedzą uczniowie, jeżeli będą mieli te kompetencje, o których na razie skrótowo powiedzieliśmy, prawda? O ile będą chcieli. I to jest chyba zasadniczy warunek, o ile będą chcieli. Czy będą chcieli? Bo na razie ta szkoła, o której pan opowiada, wygląda na taką bardziej na zabawę niż na szkołę. No ta szkoła powinna jednak ich jakoś do tej pracy, do wysiłku zmusić. Czy nie? Das ist ein ganz großes, häufiges Missverständnis. Kinder, die kommen nicht auf die Welt und sind nicht bereit, auch schwierige Dinge zu machen oder einen Frust auszuhalten oder auch mal Schwierigkeiten zu durchleben. Das ist zum Beispiel, wenn ein Kind Fahrradfahren lernen will, dann will es das... Myślę, że to bardzo duże nieporozumienie, które często niestety słyszę, bo to nie jest tak, że dzieci przychodzą na świat i robią tylko to, co im się podoba i stronią od trudnych zadań. Nie, podam prosty przykład. Jeżeli dziecko naprawdę chce się nauczyć jeździć na rowerze, no to wcześniej czy później na pewno upadnie i wcześniej czy później skaleczy się w to kolano, będzie bolało, ale to nie znaczy, że to dziecko nagle stwierdzi, nie będę już jeździć na rowerze. Zaciśnie zęby, nie podda się, ale nauczy się jeździć na rowerze. I pomysł, że dzieci robią tylko to, co chcą i wtedy w sumie nie są w stanie się do niczego bardziej wymagającego zmusić, ani nie są w stanie wykazać woli, ani zaangażowania, jest po prostu błędny, bo na pewno jeżeli chcą, to na pewno im się to uda. Und ich glaube, etwas, was man auch unterscheiden muss, ist, geht es darum, etwas zu lernen oder geht es etwas darum, zu tun? Der Unterschied ist folgende. Man kann von einem Kind verlangen, dass es einen Beitrag leistet bei einem Abendessen, zum Beispiel, dass es einen Tisch reinigt, dass es hilft beim Auftischen, dass es hilft beim Kochen. Und das ist durchaus möglich, dass das mal ein Kind nicht mag. Und trotzdem ist es möglich, darauf zu bestehen und zu sagen, schau, du übernimmst einen Teil dieser ganzen Arbeit, weil wir essen auch zusammen. Należy też rozróżnić, czy mówimy tu o nauce, czy też o tym, co dziecko ma do zrobienia. Podam przykład. Jeżeli zasiada rodzina do kolacji i dziecko ma pewien wkład aktywny mieć w tę kolację i na przykład rodzice powiedzą mu, że ma nakryć do stołu, pomóc w gotowaniu albo pomóc stół posprzątać po kolacji, no to oczywiście dziecko tego nie chce zrobić, nie lubi tego, nie podoba mu się to zadanie, ale ponieważ rodzice wyjaśnią, że słuchaj, jemy razem, musisz też coś zrobić, to zrobi. Chodzi mi o to, że jeżeli dziecko czegoś nie lubi, to nie wyklucza to automatycznie tego, że tego dobrze nie zrobi. W tym wypadku zrobi to dobrze. Z nauką jest troszeczkę inaczej, ponieważ nasz mózg działa jak pewnego rodzaju filtr. Nie służy do magazynowania, ale do filtrowania. Jeżeli jest coś, co jest nieprzydatne dla mózgu, to po prostu mózg to odrzuca i zapamiętuje tylko to, co jest związane z pewną pozytywną emocją, co jest nacechowane pozytywnie i wtedy to zapamiętuje i wtedy to też jest dla dziecka przydatne. Jeżeli natomiast dziecko uczy się czegoś, co nie jest w żaden sposób pozytywnie nacechowane, z niczym pozytywnym się nie kojarzy, to oczywiście nauczy się, ale ta wiedza wystarczy do najbliższej klasówki, na pewno nie później. Zresztą są też badania, które przeprowadzono i okazuje się, że po 9 latach nauki wiedza, którą można wyegzekwować od dziecka, to jest zaledwie niecałe 10% tego, co powinno się było nauczyć w ciągu wszystkich 9 lat, co jest oczywiście katastrofą, ale co jest efektem tego, że dzieci uczą się czegoś, co dla nich nie ma większego sensu i nie wiąże się z niczym pozytywnym. Jest takie polskie powiedzenie, nie wiem, jak pan to przetłumaczy, ale zakłuć, zaliczyć i zapomnieć. No to mówimy o tym, żeby tak nie było, prawda? I ta edukacja, która odnosi się do kompetencji, mam nadzieję, że jest taką szansą. O niej jeszcze porozmawiamy za chwilę. Ale proszę powiedzieć, też jest takie polskie powiedzenie, pytanie, dylemat, czy nos jest dla tabakiery, czy tabakiera jest dla nosa? I właśnie mam pewną wątpliwość, dla kogo jest szkoła? Właśnie od tego zaczęliśmy. Pan powiedział, że dla dzieci, dla uczniów. Ale być może szkoła jako instytucja, jako system jest tak bardzo zakorzeniona w swoich dawnych obyczajach, w swojej inercji, że być może no, nie da się z tym nic zrobić po prostu. I być może wobec tego należałoby, tak jak Ilicz na przykład postulował, odszkolnić społeczeństwo. Czy szkoła się w ogóle nadaje do tego typu myślenia, który pan prezentuje? Ich glaube, da haben Sie absolut recht. Die Schule ist, sollte, kann man sagen, eigentlich für die Kinder da sein. Und das war sie eigentlich nicht hauptsächlich nur und ist sie wahrscheinlich auch jetzt nicht. Schule ist eigentlich immer ein Abbild der Gesellschaft, hat eine historische Vergangenheit und Schule hat aber auch eine gesellschaftliche Funktion heute und für die Zukunft. Und ich denke, von dort her ist es immer wichtig zu schauen, woher kommt die Schule. Und ich to prawda, rzeczywiście szkoła powinna być dla dzieci. Niestety nigdy tak na dobrą sprawę nie była, ani dla dzieci, ani teraz nie jest dla dzieci. A szkoła, o czym warto pamiętać, jest często odzwierciedleniem społeczeństwa, ale też i spełnia bardzo ważną rolę w społeczeństwie zarówno teraz, jak i będzie ją spełniać w przyszłości. Myślę, że przynajmniej z tego, co wiem, jeżeli chodzi o historię szkolnictwa w Szwajcarii i w Polsce, które to historie na pewno są różne, również z uwagi na historię. Początek obecnego szkolnictwa w Szwajcarii sięga połowy XIX wieku, w Polsce pewnie troszeczkę później, chociażby z uwagi na wojnę, ale myślę, że szkolnictwo, które widzimy teraz, ma swoje korzenie jeszcze w czasach rewolucji przemysłowej, a to z tego prostego względu, że wtedy wszyscy w zasadzie pracowali w fabrykach, czy też w sektorze produkcyjnym i tam mieli jasno powiedziane, co muszą robić, czego im nie wolno robić. Teraz sytuacja się troszeczkę zmieniła. Teraz bardzo dużo osób pracuje w usługach, to też z tego względu, że maszyny zastępują ludzi w wielu branżach przemysłu, po prostu robią to lepiej niż ludzie, stąd też dla ludzi pozostał w zasadzie tylko i wyłącznie sektor usług. I ten sektor usług jest o tyle różny od, nazwijmy to, branży maszynowej, ponieważ w sektorze usług trzeba być nakierunkowanym na drugą osobę, czyli trzeba umieć między innymi ocenić sytuację, trzeba się umieć odnaleźć w danej sytuacji, wiedzieć jak porozmawiać z drugą osobą, jak jakie mieć nastawienie do drugiej osoby. Trzeba być też dobrze zorganizowanym. I to wszystko są kompetencje. To są kompetencje, które teraz są potrzebne, nad którymi teraz należy pracować z uwagi na zmieniający się świat, które to kompetencje 150 lat temu, czyli kiedy ten system się tworzył, nie były jeszcze potrzebne ani wymagane. Eigentlich, dass heute eine andere Ausgangslage ist, wie noch vor 150 Jahren im Industriezeitalter, deshalb braucht es auch eine andere Schule. Und das war jetzt vielleicht eher so ein Rückblick in die Vergangenheit. Und jetzt ist auch wichtig, irgendwie zu schauen, was ist denn die Funktion heute der Schule für die Zukunft, in die die Kinder hineinwachsen. Und ich glaube, da ist wichtig einfach zu sehen, dass wir in einer Zeit leben, wo durch die Digitalisierung immer mehr Jobs wegfallen werden, weil Maschinen das besser können. To była taka krótka retrospekcja, ale teraz może kilka słów o tym, jaką funkcję będzie odgrywała szkoła w perspektywie przyszłości. No, na pewno z uwagi na postępującą cyfryzację nie tylko społeczeństwa, ale i całego świata, dojdzie do sytuacji, że będzie coraz mniej miejsc pracy, gdzie będzie sprawdzał się człowiek. Będzie coraz więcej takich sytuacji, gdzie jednak maszyny będą wypierać, zastąpią po prostu człowieka. No i powstanie kiedyś pytanie, no dobrze, no to jakie zawody nam pozostały i w związku z tym, jakie umiejętności czy też kompetencje trzeba mieć. I do tego odnoszę się też w mojej książce. Uważam, że będą to takie zawody, gdzie trzeba będzie wykazać się przede wszystkim chęcią działania, pewną dobrą wolą, pewną inicjatywą, zaangażowaniem, ale też i empatią. To będą cechy, które będą niezmiernie istotne w przyszłości, już są teraz, ale zyskają na pewno na znaczeniu w przyszłości. I dobre w tym jest to, że tych wszystkich cech dzieci już uczą się na etapie przedszkolnym, kiedy bawią się ze sobą, uczą się, jak ze sobą współpracować, jak wykazać empatię. Szkoła może później ten trend podtrzymać, ale na pewno będzie to bardzo istotne w przyszłości z uwagi na zmieniający się świat. No i tu mam pytanie, mam pewną wątpliwość, bo to ładnie brzmi, ale czy to nie będzie tak, że tak jak pan mówił, tak jak wiemy, szkoła była, absolwenci szkoły, uczniowie, no byli po to potrzebni, żeby wpisywać się w społeczeństwo industrialne, prawda? Jakby byli w służbie tego systemu. No i teraz zmienia się system, pojawia się ten sektor, no dawno się pojawił, sektor usług bardzo potężny, ale w gruncie rzeczy znowu to może być tak, że ci uczniowie, ci absolwenci, ci młodzi ludzie będą na usługach tego systemu, tylko w innym miejscu jakby. A czy to nie jest tak, że potrzeba nam dzisiaj światu takich ludzi, którzy by popatrzyli na ten system krytycznie, coś zmienili? No przecież jesteśmy w wielu kryzysach naraz. I teraz czy ci uczniowie będą potrafili wyjść poza ten system, bo tu jest napięcie. Czy mają się wpisywać w coś, czy mają być kimś, kto może ten system zmienić? Also ich glaube, das wird parallel passieren. Ich glaube nicht, das ist die Frage, ja, verlässt man das System, baut etwas auf, sondern das ist ein dynamischer Prozess innerhalb eines Systems auch. Ich denke, das sieht man ja auch, dass es auch Menschen gibt, auch Gruppierungen von Menschen, die möchten vielleicht wegkommen von nur Wissen vermitteln an Schulen oder dass die Kinder einfach gehorchen lernen und dann bereit sind, irgendwie das anzunehmen, was andere sagen. Oder dann gibt es wieder Gruppierungen, die sagen, ja, die Kinder sollen freier lernen. Und das sieht man ja schon, das ist eine Dynamik in der Gesellschaft. Und das ist nicht nur in Polen so, das ist in der Schweiz genau das gleiche und in anderen Ländern auch. Myślę, że to nie chodzi o to, żeby stanąć obok tego systemu, ocenić go krytycznie i starać zbudować się coś nowego, ale raczej o to, aby zmienić istniejący już system. Zresztą już teraz wiem, że są osoby, są grupy osób, które chciałyby odejść od tego tradycyjnego sposobu nauczania, gdzie chodzi tylko i wyłącznie o przyswajanie wiedzy i o egzekwowanie od uczniów tego, aby byli grzeczni, aby wykonywali polecenia nauczyciela. Są takie grupy, które chcą, aby ta nauka była w sposób bardziej swobodny zorganizowana. Są znowu też ci, którzy nie chcą w ogóle nic zmieniać w obecnym systemie, ale już teraz możemy powiedzieć z całą pewnością, że zarówno w Polsce, ale też i w Szwajcarii sam proces i dynamika nauki się zmienia. Tylko powstaje pytanie, w jakim kierunku powinniśmy teraz pójść, jeżeli już są przesłanki ku temu, że zmiany są potrzebne, bo każda z grup, zarówno ta będąca zwolennikiem zmian, jak i ta, która uważa, że nie powinny być prowadzone żadne zmiany, ma szereg argumentów i uważa, że to właśnie ich argumenty są najbardziej słuszne. Tylko teraz pytanie, jak będzie to wyglądało w przyszłości? No bo tak jak już mówiłem, z uwagi na postępującą cyfryzację, na pewno wiele zawodów będzie już niedostępnych dla ludzi w przyszłości, ponieważ zostaną oni zastąpieni przez maszyny. No i pytanie, co zostanie dla ludzi? Pytanie też, jaką rolę wtedy będzie odgrywała szkoła w całym tym procesie przygotowania przygotowania uczniów do wejścia na rynek pracy. I powinniśmy też koniec końców zastanowić się nad tym, jak dzieci naprawdę się uczą, jak uczy się umysł, co przyswaja, czego nie przyswaja. I to są fakty. To są fakty, z którymi trzeba prędzej czy później będzie się skonfrontować. No to ja może zacytuję kogoś. To jest John Cage, taki kompozytor współczesny, bardzo awangardowy, też myśliciel, filozof. I on powiada tak. Uniwersytet, mówił akurat o uniwersytecie, to jest coś takiego, że cała grupa studentów czyta jedną książkę. A to powinno być inaczej. Powinno być tak, że każdy czyta inną książkę. I rozumiem, że to jest taki pomysł, który by się panu podobał w szkole, prawda? Bo pan proponuje edukację, która jest bardzo spersonalizowana. Dzieci się rozwijają w różnym rytmie, w różnym tempie, więc trzeba z nimi pracować, odnosząc się do tego, jacy oni teraz są, prawda? No i teraz właśnie zadam to samo pytanie jeszcze raz. No, czy właśnie szkoła jako system czemuś takiemu może podołać? Szkoła jest ustandaryzowana, jest zawsze systemowa, ujednolica i nie wiem, czy jest gotowa na ten sposób myślenia i działania. Ich muss das vielleicht zuerst klarstellen, das ist nicht ganz so, wie Sie das sagen. Ich bin nicht der Ansicht, dass alles individualisiert werden muss. Ich bin der Ansicht, dass Kinder nur dann Wissen erwerben können, wenn sie ein Vorwissen anknüpfen können oder wenn sie reif sind für einen bestimmten Lerninhalt. Und das hat mit dem Erwerb von Wissen zu tun. Das ist reifebedingt, das ist dann ja die Entwicklung eines Kindes bedingt. Und das weiß man, das ist ein Schweizer Arzt, Remo Largo, der hat das studiert, wie entwickeln sich normale Kinder, der hat gesehen. Chciałbym może jedną rzecz wyjaśnić, to nie jest tak, że uważam, że absolutnie wszystko trzeba indywidualizować w szkole, to oczywiście tak nie jest. Chodzi mi tylko o to, że dzieci będą w stanie uczyć się nowych treści tylko i wyłącznie, jeżeli te treści w jakikolwiek sposób są związane z tym, co już kiedyś się nauczyły albo co przyswoiły, albo jeżeli są odpowiednio dojrzałe, aby przyswoić tę wiedzę, która jest im proponowana. Zresztą z przyswajaniem wiedzy jest ciekawa rzecz. Doktor Remo Largo robił takie badania odnośnie do rozwoju dzieci, tego jak przyswajają one wiedzę i okazuje się, że kiedy rozpoczynają naukę w szkole, to ta różnica rozwojowa między poszczególnymi dziećmi wynosi 4 lata, a kiedy kończą naukę w szkole wynosi aż 6 lat. Więc ta różnica się zwiększa i ta różnica jest znaczna, ale to bierze się z tego, że obecnie, tak jak zresztą od czasów już rewolucji przemysłowych, dzieci z tego samego rocznika umiejscawia się w jednej i tej samej klasie, daje się im ten sam program do nauki i wszystkie dzieci mają się uczyć tego samego w ten sam sposób. No to jest już przestarzałe myślenie, które już się nie sprawdza, które nie przynosi dobrych rezultatów i w tym miejscu należałoby zindywidualizować system oświaty, to znaczy skupić się na poszczególnych potrzebach każdego z dzieci, żeby mogły się one właściwie rozwijać. Ale z drugiej strony nie uważam też, że dziecko będące w szkole musi mieć cały czas poczucie, że może zawsze robić to, co chce. Jednak powinny być też takie sytuacje, gdzie powinno zdać sobie sprawę, że moje potrzeby nie są teraz najważniejsze. Jestem jednak w grupie, muszę podporządkować się też grupie, muszę zacząć współpracować z grupą i to będzie bardzo przydatne w przyszłości, kiedy właśnie jako grupa osób będzie trzeba zrealizować wspólny cel. Thank you. Naszym gościem jest dziś Daniel Hunziker, szwajcarski pedagog i innowator edukacji. Może wróćmy do tego, od czego zacząłem rozmowę, to znaczy od takiej wypowiedzi Geralda Hüttera, który zresztą był naszym gościem kiedyś i panowie razem prowadzą taką inicjatywę edukacyjną dotyczącą reformy edukacji Szkoły Przyszłości. I on powiada tak, czego potrzebują dzieci w szkole? Zadań, wzorców, wspólnot. No to o zadaniach trochę tu mówiliśmy, no nie sposób tego omówić dokładnie w tak krótkim czasie. No mniej więcej wiemy, o co chodzi, jak sądzę. Ale może porozmawiamy o wzorcach, bo to jest rola nauczyciela, prawda? I kim jest nauczyciel w tej wizji szkoły? Jaka jest jego rola? Wiemy, że ma mieć poczucie humoru, ale coś jeszcze może poza tym? Ja, humor jest wichtig. Aber darüber hinaus, was ich zentral finde zu verstehen, wenn es Kompetenzentwicklung geht, dass Kompetenzentwicklung, und so habe ich das ja vorhin bereits auch beschrieben, bei Kompetenzentwicklung geht es darum, in komplexen beruflichen und gesellschaftlichen Situationen auch selbst organisiert handeln zu können. Das ist eigentlich die Hauptaufgabe, weshalb überhaupt Kompetenz an Schulen das Thema ist. Und damit man das machen kann, ist eigentlich eine Grundvoraussetzung, dass auch Fachwissen vorhanden ist. Weil ohne Fachwissen kann ich keine Fachkompetenzen entwickeln. Das heißt, ich muss lesen können, damit ich das Lesen verwenden kann, um eine bestimmte Herausforderung meistern zu können. Oder ich muss den Zahlenraum erfassen können. Sonst kann ich nicht irgendwie etwas Mathematisches anwenden, wenn ich in einer Aufgabe, in einer wirklichen Herausforderung stehe. Das heißt, das Fachwissen, das ist nach wie vor ganz, ganz zentral, aber das alleine zu vermitteln und zu überprüfen genügt nicht mehr, sondern es muss auch noch angewendet werden. Und jetzt oczywiście kwestia roli, jaką odgrywa nauczyciel, jest bardzo ważna, ale jeszcze może jedna rzecz, bo rozwój kompetencji jest bardzo ważny, obok oczywiście poczucia humoru, o którym pan powiedział. Rozwój kompetencji jest bardzo ważny, ponieważ chodzi o to, aby te kompetencje były później wykorzystane w konkretnych sytuacjach zawodowych, ale znowuż, aby mieć te kompetencje, to trzeba przyswoić sobie wiedzę, konkretną wiedzę, która pomoże później poradzić sobie z daną sytuacją. I można to przedstawić na prostym przykładzie. Jeżeli znajduję się w danej sytuacji, to muszę na przykład umieć czytać, bo jeżeli nie będę umiał czytać, to nie poradzę sobie z konkretnym zadaniem, bo nie będę wiedział, co jest napisane. Jeżeli będzie coś napisane, może pojawią się liczby. Jeżeli nie będę znał tych liczb, nie będę w stanie liczyć, no to wtedy najprawdopodobniej nie wykonam prostego działania i nie znajdę wyjścia z danej sytuacji, gdzie umiejętność, też kompetencja liczenia jest tak ważna. Także wiedza sama w sobie, taka fachowa wiedza jest bardzo ważna i to jest jedna rzecz, ale druga rzecz to stosowanie tej wiedzy. Wracając teraz do pana pytania odnośnie roli nauczyciela. Rola nauczyciela ma kilka. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o przyswajanie wiedzy przez uczniów, no to w tym momencie nauczyciel musi tę wiedzę odpowiednio przedstawić. Musi przygotować tę wiedzę i opakować ją w taki sposób, aby uczniowie mogli to zrozumieć we właściwy sposób, ale też, żeby to właściwie przyswoili. To jest jedna rola. Druga rola powiązana też z kompetencjami. Jeżeli już mam jakieś zadanie dla uczniów, to muszę to zadanie tak sformułować, żeby z jednej strony uczniowie zrozumieli i dokładnie wiedzieli, co mają zrobić, ale z drugiej strony muszę to zadanie tak sformułować, żeby uczniom dać jednocześnie pewną swobodę, aby byli kreatywni, aby mogli swobodnie odpowiedzieć, ale jednak to zadanie wykonać. No i trzecia rola to to, jak nauczyciel powinien przeprowadzić ucznia przez cały proces wykonywania danego zadania. Rozumiem, jakby to sprowadzić do jednego słowa, to jest coach, prawda? Że nauczyciel jest coachem. Zresztą pan używa tego słowa w swojej książce. No taki trener, Mourinho albo inny, nie wiem. To jest coś takiego, taka rola. Ma drużynę, ma zawodników, ich przygotowuje do meczu, do gry. To jest coś takiego? To jest in dieser Rolle. Oczywiście, jeżeli chodzi o samą naukę i korzystanie z kompetencji, to tak jak najbardziej jest niczym trener piłkarski mający swój zespół swoich zawodników, ale jeżeli chodzi o przekazywanie i naukę twardej wiedzy, no to tu już nie. Tutaj nauczyciel jak najbardziej jest w skórze nauczyciela, to znaczy nie wychodzi poza swoją rolę. Są dwa główne procesy. Pierwszy właśnie ta wiedza, gdzie jest tylko i wyłącznie nauczycielem, który stara się w jak najlepszy sposób przedstawić wiedzę uczniom po to, aby mogli się tego nauczyć. I druga rola, kiedy już wchodzą w grę kompetencje, kiedy wchodzi w grę kształtowanie tych kompetencji, wtedy tak jak najbardziej jestem trenerem. Są 64 kompetencje. Pan przedstawia atlas kompetencji. No nie sposób też o nich opowiedzieć wszystkich. To musiał być dłuższy wykład. One są, powiem tylko w skrócie, że są osobiste, dotyczące aktywności, to jest druga grupa. Kompetencje społeczne i dotyczące komunikacji, to jest trzecia grupa. Teraz mówimy o kompetencjach uczniów bardziej. I dalej kompetencje fachowe i takie metodyczne. No to są cztery grupy kompetencji. I teraz tak, zadziwiło mnie to, że tak dużo kompetencji odnosi się do, ja wiem jakby to powiedzieć, do czegoś, co jest związane z dyscypliną. Jest dyscyplina, odpowiedzialność, kompetencja zaangażowania, wytrwałości, sumienności i tak dalej. To jest jeszcze ich więcej. To jest taka XIX-wieczna szkoła w gruncie rzeczy tutaj, prawda? Takie XIX-wieczne mieszczańskie społeczeństwo. Zastanawia mnie, że tak bardzo dużo kompetencji właśnie się odnosi do tej grupy. O kreatywności jest mniej. Kreatywność jest czymś potocznym, prawda? Ale tam jest mniej kompetencji, a tu jest aż, no nie wiem, pewnie kilkanaście. Ja, das ist eine tolle Frage. Wenn man jetzt Disziplin betrachtet und man hat das Bild eigentlich einer Schule des 19. Jahrhunderts, dann stellt man sich wahrscheinlich Disziplinierung vor. Und das ist ja dann, wenn erwachsene Schüler disziplinieren, das heißt, die nötigen die fast zu Dingen, die sie nicht wollen, aber weil sie sie mit Strafen androhen oder Belohnungen in Aussicht stellen, machen die Schüler das denn trotzdem. Und das ist dann eigentlich Gehorsam oder Disziplin. Und interessant ist das ja so dann, wenn man das im Kompetenzatlas sieht. To rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawe zagadnienie, bardzo dobre pytanie, bo patrząc na słowo dyscyplina i dodając do tego obrazek XIX wieku, od razu widzimy nauczyciela, który dyscyplinuje uczniów, to znaczy każe im coś robić, stosuje system kar i nagród, no i uczniowie w większości przypadków oczywiście wykonują dane zadanie, może nie są z tego zadowoleni, no ale to wykonują. I patrząc w tym atlasie kompetencji na to słowo, zauważając, że w ogóle to słowo tam się znajduje, jednocześnie mamy świadomość, że to nie chodzi o dyscyplinowanie uczniów, a raczej o kompetencje samoorganizacji, to znaczy, żeby później na przykład być dobrze zorganizowanym w przypadku pracy, gdzie świadczymy usługi drugiej osobie. Także to nie jest dyscyplinowanie kogoś, a raczej samodyscyplina. To właśnie chodzi o słowo samodyscyplina, które w tym kontekście się powinno zostać użyte, bo sprowadza się wszystko do tego, aby osoby, które opuszczają mury szkoły, które są absolwentami, aby w przyszłości odnalazły się na rynku pracy, muszą mieć tą samodyscyplinę i jednocześnie zdolność wzięcia odpowiedzialności nie tylko za siebie i swoje czyny, ale też za inne osoby. I to jest bardzo ważna wartość, która w przyszłości na pewno będzie procentować. Oczywiście z perspektywy wieku XIX czy XX, tą dyscyplinę postrzegano inaczej, tak jak mówiłem na początku, tam chodziło bardziej o to, aby być posłusznym, aby rzeczywiście zdyscyplinować drugą osobę. Teraz natomiast chodzi o samodyscyplinę. Jest jedno założenie, chyba, wydaje mi się, podstawowe. To wszystko, o czym pan mówi, jest budowane na pewnym założeniu, powiedziałbym optymistycznym bardzo. To znaczy, że ludzie są dobrzy, prawda? I że chcą się uczyć. I że to się uda. Przytoczę coś, nie wiem, pan na pewno tego nie zna. Są badania polskie, bardzo ciekawe. Profesor Łukaszewski zrobił takie badania, zresztą to one były tam potem powtarzane w inny sposób. Nauczyciele mieli podzielić swoich uczniów na 5 grup. Najgorszych, złych, trochę dobrych, trochę złych, dobrych, idealnych. Ciekawe wyniki. Okazało się, że 60% uczniów nauczyciele zakwalifikowali do grup najgorszych i złych, a tylko 15% do grup dobrych, idealnych. No to są polskie badania. Czyli właściwie przesłanie jest takie, że ludzie są raczej źli, a nie dobrzy i żeby zrobili dobre rzeczy, to trzeba ich zmusić do tego. A nie, że są dobrzy i to samo pójdzie, tak jak właściwie zakłada ten sposób myślenia, który pan prezentuje. No ale może ci polscy nauczyciele mają rację, a nie szwajcarscy. Skąd to założenie optymizmu w tej idei? W tym pomyśle. Ja, ich kenne natürlich die polnischen Kinder nicht und die polnischen Lehrer kenne ich auch nicht und ich kenne die Studie auch nicht. Ich höre das immer wieder zum Beispiel, dass Schülerinnen und Schüler, wenn die in die Pubertät kommen, dann wollen die nichts tun. Die sind dann faul, die haben keinen Antrieb. Und ich muss einfach sagen, ich kenne selber sehr viele Jugendliche von Schulen, die einfach anders gearbeitet haben als mit dieser Einteilung und dieser, dieser Disziplinierung. Und das ist dort nicht so gewesen. Und das ist ja auch die Frage, jetzt diese Studie, die Sie ja zitieren, hat das dieser Mann, der das getestet hat, mit Kindern und Jugendlichen gemacht hat, also ja, was hatten die für eine biografische Vergangenheit, einfach mit Lernerfahrungen. Co prawda nie znam ani polskich dzieci, ani nauczycieli z Polski, nie znam też do końca tego badania, ale bardzo często słyszę, że uczniowie, kiedy wchodzą w fazę dojrzewania, bardzo często są leniwi, bardzo często nie chce im się nic robić, ale z drugiej strony znam też bardzo dużo młodych osób, które naprawdę bez tego dyscyplinowania są w stanie się nauczyć, mają przyjemność z nauki i sytuacja wygląda nawet w tym trudnym okresie zupełnie, zupełnie inaczej. To badanie, które pan zacytował, jest bardzo ciekawe, natomiast warto by zastanowić się, czy też dowiedzieć się, jaką przeszłość miały te dzieci, które wzięły udział w tym badaniu, jaką przeszłość, jeżeli chodzi o samą naukę, o przyswajanie wiedzy, bo jeżeli przez ostatnie 4, 5 czy 6 lat chodziły do szkoły i ta nauka nie sprawiała im totalnie żadnej przyjemności i momentami były zmuszane do tej nauki, no to nic dziwnego, że te wyniki może no, nie były najlepsze. Natomiast ja znam szereg osób, które naprawdę czerpią przyjemność z nauki, sprawia im to jak największą radość. Stąd też na podstawie moich doświadczeń mogę być jak najbardziej optymistycznie nastawiony do tego projektu. No właśnie, jeszcze jaką przeszłość mieli ci nauczyciele, to należałoby zapytać, prawda? No tak, ale teraz chcę zapytać jeszcze o dwie rzeczy. O system ocen. Właśnie po co jest ocena? Czyli w tym systemie ocena się jakoś mieści? Bo rozumiem, że sukces edukacyjny i sukces pedagogiczny to są zupełnie dwie różne rzeczy, prawda, w szkole. No to ocena właściwie jest niepotrzebna. Czy jest? In dem System, das wir kennen, hat die Note in erster Linie die Funktion, Schülerinnen und Schüler zum Lernen anzutreiben. Das haben kleine Kinder nicht nötig und das ist genau diese Art und Weise, wo ich vorher beschrieben habe, wenn man das schafft, mit kleinen Kindern eigentlich denen ihre Neugierde, ihre Gestaltungslust am Leben zu behalten und das geschieht eigentlich ziemlich am Anfang der Grundschule, wo man dann Lehrpläne hat, wo die Lehrer auf einmal besser wissen als die Schüler, was die brauchen und was die gern haben. Da ist immer weniger Zeit, dass die selber Gestalter ihres Lebens und Lernens sind. W systemie, który znamy, ocena pełni funkcję pewnego rodzaju motywatora, aby zmotywować uczniów w ogóle do nauki i tak obecnie ten system funkcjonuje, to znaczy trzeba wystawić daną ocenę, żeby dany uczeń był zmotywowany, ale jeżeli udałoby się podtrzymać tą ciekawość świata, tą chęć odkrywania i chęć nauki, która jest przy małych dzieciach, bo w przypadku małych dzieci nie trzeba wystawiać ocen, niestety sytuacja się zmienia na początku podstawówki, gdzie nagle pojawia się nauczyciel, któremu się wydaje, że wie lepiej niż dzieci, to wtedy uczniowie sami byliby zmotywowani i sami chcieliby się uczyć. W obecnym systemie ocena pełni funkcję następującą. Jeżeli będziesz się uczyć tego, co chcesz, żebyś się nauczył, to może tego nie lubisz, ale przynajmniej dostaniesz dobrą ocenę. I ta dobra ocena jest tym, co ma motywować uczniów do dalszej nauki. Ale to znowu prowadzi do rezultatu, że po 9 latach, jak mówiłem na początku, po 9 latach nauki można wyegzekwować raptem 10% tego wszystkiego, co uczeń powinien wiedzieć. To jest trochę tak, jakby kazać uczniowi za każdym razem uczyć się wszystkiego, ale tylko do czasu klasówki czy testu. Przychodzi klasówka, pisze, dostaje ocenę i później zapomina. Tak niestety obecnie wygląda rola oceny. Ich würde fast sagen, Noten als Motivationsfaktor für Lernprozesse, das ist eigentlich ein pädagogisches Armutszeugnis. Für das, was in der Schule passiert. Na dobrą sprawę oceny w obecnym systemie nauczania są pewnego rodzaju niepowodzeniem tego systemu, bo jeżeli wystawiano by oceny przy takim pozytywnym systemie nauczania albo pozytywnie nacechowanym systemie, gdzie dzieci mają więcej swobody, gdzie owszem uczą się, ale jest też przestrzeń dla nich, aby coś wspólnie stworzyły. Oczywiście w ramach tego procesu tworzenia na pewno będą jakieś porażki, niepowodzenia, na pewno będą niezadowolone i sfrustrowane, ale będzie też sukces, będzie też efekt końcowy. Jeżeli przy okazji wtedy dostałyby za to ocenę, to jak najbardziej jest to właściwe. W przeciwnym razie jedynie ocena jest tym, co ma dziecko motywować do dalszej nauki. Ja teraz wertuję pańską książkę. Przypominam, Daniel Hunziker, Kompetencje bez tajemnic. Pisze pan o błędach i wręcz o kulturze błędów, kulturze popełniania błędów i że czasami nawet niemal namawiamy, mniej więcej tak brzmi, czasami nawet niemal namawiamy uczniów do popełniania błędów. To brzmi ryzykownie. Właśnie dlaczego namawiacie uczniów do popełniania błędów? Spannende Frage. Ich habe ja ein paar Minuten vorher schon mal gesagt, es gibt Fachwissen, was es zu erwerben gibt, und es gibt kompetenzorientierte lebensnahe Herausforderungen. Und ich glaube, in diesen beiden Bereichen ist Fehler etwas anderes. Im Wissensbereich, da gibt es gewisse Dinge, die sind einfach so richtig und anders falsch. Dort finde ich nicht, dass es erstrebenswert ist, Fehler zu machen. Dort gibt es Dinge, die sind richtig, und das ist wahrscheinlich dort das Ziel im Unterricht, wirklich, dass die Kinder sich immer mehr dieser Richtigkeit annähern. Und wenn etwas falsch ist, dann ist es falsch. Und das ist nicht erstrebenswert, dass es dort falsch ist. To rzeczywiście ciekawe pytanie. Tak jak mówiłem wcześniej podczas naszej rozmowy, są dwie kategorie. Jest ta twarda wiedza, wiedza naukowa z jednej strony, z drugiej strony są kompetencje i doświadczenia życiowe. I teraz jeżeli chodzi o tę twardą wiedzę. Jeżeli uczymy się czegoś, to wiemy, że albo to jest właściwe, albo to jest niewłaściwe. Celem nauki, takiej przyswajania takiej wiedzy nie jest to, aby polemizować z faktem, czy jest właściwy, czy nie, tylko po prostu uczeń z założenia wie, że warto jednak tego się nauczyć, to jest słuszne, właściwe, z tym nie należy polemizować, bo takie są fakty. Jeżeli coś jest napisane, że jest złe, no to jest złe, po prostu. Natomiast w tym drugim obszarze, w obszarze kompetencji i doświadczeń życiowych, no już jest troszeczkę inaczej, ponieważ w tym obszarze sytuacja jest inna, gdyż jest kilka możliwych rozwiązań. Jeżeli ktoś powie, że w danej sytuacji ktoś postąpił źle, albo dany wynik jest zły, to jest jak najbardziej subiektywne, ponieważ są inne sposoby, aby taką sytuację rozwiązać. W kulturze błędu, o której mówię, chodzi mi o to, aby zachęcać uczniów do tego, aby próbowali i aby rzeczywiście testowali swoje rozwiązania. I jeżeli nawet dane rozwiązanie będzie błędne, jeżeli popełni się błąd, to zawsze można powiedzieć, słuchaj, ale odważyłeś się, spróbowałeś, nauczyłeś się czegoś nowego, jest to twoje nowe doświadczenie, przynajmniej wiesz, czego już nie robić, ale poznałeś też coś nowego i to przybliża cię do właściwego rozwiązania. Stąd też mówię, aby zachęcać dzieci do popełniania błędów, bo mogą się z tego tylko i wyłącznie więcej nauczyć. To jeszcze ostatnia rzecz, myślę, że bardzo ważna. Jeszcze nawiązuję do tej idei szkoły, tych trzech rzeczy ważnych, że dzieci potrzebują zadań, wzorców, mówiliśmy o tym, ale też wspólnot, wspólnoty. Często jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że szkoła to jest takie miejsce, gdzie się dzieci ścigają. No, żeby potem mieć łatwiej w życiu, żeby zdobyć lepszy zawód, większe pieniądze i tak dalej, prawda? Pan postuluje pracę nad wspólnotą. Proszę powiedzieć, dlaczego to jest takie ważne? Entwicklungspsychologisch, da gibt es in der Tat eine Zeit entwicklungspsychologisch, wo Konkurrenz durchaus ein Thema ist, aber das ist eigentlich in der Regel eher so, auch so im Kindergartenzeit und nachher eigentlich von der kindlichen Entwicklung weniger. Und ich glaube, wir sind einfach in einer Zeit, wenn man das Weltgeschehen anschaut, wenn man die ökologischen, ökonomischen Themen anschaut. Myślę, że rzeczywiście konkurowanie sobą, czy też taki wyścig jest obecny na pewnym etapie rozwoju, ale później chyba już go nie powinno być, a to z prostego powodu. Wystarczy spojrzeć na świat, w którym obecnie żyjemy, szczególnie pod kątem wyzwań, czy to w ekologii, czy też w gospodarce, i zastanowić się, czy rzeczywiście warto ze sobą aż tak bardzo konkurować, warto uczestniczyć w tym wyścigu. Czy jesteśmy rzeczywiście w stanie więcej wyprodukować, jeszcze więcej pracować, jeszcze więcej wytwarzać? No chyba nie, bo wcześniej czy później, podążając właśnie tą ścieżką, dojdziemy do ściany i nasz świat znajdzie się w zasadzie na krawędzi, i myślę, że powinniśmy to zmienić, nasze podejście, jeżeli rzeczywiście chcemy ocalić nasz świat. To jeszcze ostatnie pytanie, już ostatnie, proszę o krótką odpowiedź. Szwajcaria, pan jest Szwajcarem, nie ma tradycji monarchistycznych, no ale gdybyśmy sobie wyobrazili taką sytuację, ja, Daniel Hunziker, król edukacji, ogłaszam manifest i program zmiany, i pierwszym punktem jest, i właśnie, od czego należałoby rozpocząć zmianę? Als erstes würde ich all die Leute, die das Gefühl haben, die wissen, wie es geht, an einen Tisch holen und dass die lernen. Myślę, że pierwsze, co bym zrobił, to zebrałbym wszystkie osoby, które uważają, że na pewno wiedzą, co powinno się zrobić, jak to powinno zostać zrobione, aby usiadły przy jednym stole i w końcu nauczyły się wzajemnie słuchać. Bo tylko jak będziemy siebie wzajemnie słuchać, to to jest dobra podstawa, aby cokolwiek osiągnąć. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był Daniel Hunziker, który jest pedagogiem znakomitym, szwajcarskim, autorem książki Kompetencje bez tajemnic. Mamy dla Państwa kilka egzemplarzy tej książki. Proszę zadzwonić, 7 trójek. Bardzo dziękuję i podziwiam pana Witolda Milczarka, który tłumaczył naszą rozmowę, bo frazy były niezwykle rozbudowane i kwieciste. I dziękuję Tomaszowi Domarackiemu, który realizuje program, i Wojtkowi Doroszowi, który jest jego wydawcą. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Dariusz Bugalski.